نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جد القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهرين محمد سيد الكونين والسطلين والفريقين من عرب ومن حجر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات قدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد آج چونکہ تھوڑا سا کیا بلکہ درس کے ٹائم سے لیٹ ہو چکا اس لیے بطور تبرک مختصر سے درس ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا ایک تو چونکہ قبلہ شاہ صاحب تشریف آئے ہو جیسا سب دوست بہن بھائی جانتے ہیں ان کا پروگرام تھا تو وہاں بھی حاضری دینی تھی اور دوسرا یہاں سے کتابوں کا معرض لگا ہوا ہے اس کے کتابیں وغیرہ دیکھنی تھی اس لیے معذرت کے ساتھ لیٹ ہونے کا میں معذرت چاہوں کچھ کتابیں خریدنی تھی تو ابھی صرف حصول برکت کے لیے مختصر سا انشاءاللہ درس ہوگا تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج 17 پارے کا نامہ رکھو سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 سے آج کا جو درس ہے وہ شروع ہو رہا ہے پچھلے سبق میں انسان کی ولادت بلکہ ولادت سے پہلے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے تھے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے بچہ پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے پھر خون کی پھٹک بنتا ہے پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے پھر اس کا جسم بنتا ہے، پھر جسم میں روح پھونکی جاتی ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم کو یعنی کچھ وہ شکل بننے سے پہلے ہی حمل ضائع ہو جاتا ہے اور کچھ کی شکل بنتی ہے، پھر ان کو ماں کے پیٹ میں کچھ مدت کے لیے رکھا جاتا ہے اور ماں کے پیٹ میں پھر ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ جوانی کو پہنچتے ہیں اور کچھ اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اور وہ یوں ہو جاتے ہیں جیسے جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتے، جیسے بچہ ہوتا ہے بوڑھا بھی پھر اسی طریقے سے لاچار ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ہم زمین مردہ زمین کو بارش برسا کر اس کو تر و تازہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم مرنے والوں کو سب کو قبر سے زندہ کرے گا جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے اس نے نکالا. اور فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، تو ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہیں تمہارا لکھا ہوا تمہارے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر دی جائے. تو آج کے درس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں، اس میں اطمینان سے داخل نہیں ہوتے، انہیں ثبات و قرار نہیں ہوتا، شک اور تردد میں رہتے ہیں. جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص تزلزل کی حالت میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، عبادت کرتے تو ہیں لیکن ایسے ہی ٹوٹے ہوئے دل سے، اور کچھ وہ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی بھول کے نماز پڑھ لی عید کی عید، یا کبھی مہربانی کی تو کہہ دیا کہ ہم تو ہر جمعہ پڑھتے ہیں اور پانچ وقت کی نمازیں کوئی پتہ نہیں ہے. ایسے نماز پر ایک طرف ہو کے رب کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارہ پر، کبھی آج دل کیا چلیں نماز پڑھ لی اور مہینہ دل نہیں کیا تو نہ صحیح. یعنی متزلزل، نماز میں فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے، عبادت میں لذت تو آتی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے پہاڑ کی ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوا آدمی کے نیچے سے یعنی میلوں نیچے زمین نظر آ رہی ہے، ابھی پاؤں پھسلا اور نیچے گرا اور وہ کانپ رہا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو اوپر پہاڑ ہے وہاں جا نہیں سکتا، نیچے دیکھتا ہے تو پاؤں پھسلا اور ابھی گرا اور چکنا چور ہو گیا. تو اس طریقے سے جیسے وہ شخص اس کو ثبات نہیں ہے، اس طریقے سے اس آدمی کو بھی یقین نہیں ہے، ثبات نہیں ہے. فین اصابہ خیر، اگر تو اس کے پہنچے کوئی بھلائی، اگر تو پہنچے اچھائی، اطمینان بھی تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ چین سے ہوتا ہے، رب کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی جائیں، آدمی خوش ہے. اب کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہے، دولت آ رہی ہے، تجارت چل رہی ہے، تندرستی ملی ہے، اولاد ہے، ہر طرف سے خوشیاں ہیں اور کبھی سوچنے کی نوبت ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے کام چل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کبھی کوئی جانچ آ پڑی، کبھی کوئی امتحان آ پڑا، اللہ معاف کرے بیماری آ گئی، یا اللہ معاف کرے کوئی بچہ اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، یا کاروبار تھوڑا سا کم ہو گیا، تو پھر اسی وقت نیل قلب علی وجهه اپنے منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں، پھر رب کی ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں. عجیب یعنی تماشا ہے، عجیب طریقہ ہے، ساری عمر تو رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، کبھی شکر ادا نہیں کیا، ذرا رب نعمت چھینتا ہے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اتنے سالوں تک تندرستی رہی، کبھی تندرستی کے نفل پڑے، کبھی صدقہ کیا باری تعالیٰ تو نے تندرستی عطا فرمائی ہوئی ہے، کبھی کوئی بکرا ذبح کر دیا باری تعالیٰ تیرا کرم ہے تو نے تندرستی عطا فرمائی، کبھی نماز کے ساتھ دو نفل پڑھ لیے جائیں، کس لیے نفل پڑھ؟ تندرستی عطا فرمائی ہوئی ہے اس لیے نفل پڑھو نہ. نہ کبھی نفل پڑے تندرستی کے، نہ کبھی صدقہ کیا تندرستی کا، نہ کبھی کوئی حج کیا تندرستی کا، نہ کبھی کوئی یعنی قربانی کی تندرستی کی. اور جس دن بیمار ہوئے اس دن اللہ سے شکوا شروع کر دیا، کیا کریں گی بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی، میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں، میں کیسے ریاضت کر سکتا ہوں، میں کیسے کام کر سکتا ہوں، مجھے تو جناب ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا تو دل جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے، جیگو گری معاملہ ہے. ارے اتنے سال تک رب نے تندرستی دی، تو نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، اتنے سال تک پر ہر طرف سے تجھے یعنی اللہ کی نعمتیں آ رہی تھی، دولت آ رہی تھی، عزت ملی ہوئی تھی، اولاد تھی، گھر تھا، کوٹھی تھی، کار تھی، کبھی نفل پڑے؟ باری تعالیٰ تو نے بہت اچھا گھر دیا ہے، باری تعالیٰ تو نے اچھے کپڑے دیے ہیں، باری تعالیٰ کام اچھا چل رہا ہے، کبھی نفل پڑے؟ نہیں، کبھی یاد ہی نہیں. ذرا سی ادھر سے یعنی تناؤ ہوا، ذرا سی یعنی ادھر سے تنک لگی اور ذرا سا کوئی امتحان آیا، اب کیا ہو گیا جی؟ دیکھو جی، کاروبار ہی تباہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھا بڑا گھر تھا، نہوس پھیل گئی ہے، گاڑی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہ محبوب کے سب کے ماں فرمائے. لیکن ذرا سی یعنی اتنی اتنی بڑی نعمتیں کھاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. جب ٹھیک ہے، اچھا مل رہا ہے، عبادت تو داما ڈول ہے. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، کہا جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے جیسے مردہ دل، سستی کے ساتھ. جب رب کی رحمتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اطمینان سے کام چل رہا ہے، کوئی رب رسول کی یاد نہیں، لیکن ذرا سی مصیبت آ گئی، اسی وقت رب کے ساتھ یعنی کیا نام ہے اس کا، کہ آدمی نے گلے شکوے شروع کر دیے اور پلٹ گیا. خاصرت دنیا والا آخرا، دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے ایسے لوگ جو اللہ رسول کے احسان کو مذاق کرتے ہیں، رب کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں، رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اور رب ذرا امتحان دیتا ہے تو شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہا دنیا آخرت میں سارا، دنیا میں تو رب کی ناشکری کر کے سب کچھ گوا لیا، آخرت میں بھی رب کی ناشکری کی سزا ملے گی. ذالک ہو الخسران المبین، یہ ہے کھلا ہوا یعنی خسارہ اور گھاٹا. سراسر نقصان یہی ہے کہ آدمی سب کچھ اپنا لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی شروع کر دے، بے حیائی شروع کر دے، اللہ رسول کی نعمتیں چھوڑ کر اور بے حیائی میں گالی گلوچ گانے بجانے میں شروع ہو جائے. ارے تجھے رب نے قرآن دیا ہے، قرآن سن، قرآن پڑھ، تو کیا کر رہا ہے، کس طرف تیرا دھیان چلا گیا ہے؟ تو رب کہتا ہے سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے، رب کی نعمت کو کفر سے بدل دینا، رب کی نعمتوں کو بے حیائی سے بدل دینا، رب کے قرآن کو مذاق کرنا اور برائی میں پڑے رہنا. جد او من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ بھی نہ کر سکے. ارے بتوں کو پوجتے ہیں، نفس کو پوجتے ہیں، نفس یہ کرتا ہے، دل یہ چاہتا ہے، تو دل کی بات کرتے ہیں، نفس کی بات کرتے ہیں، اور خواہشات نفس کے پجاری ہو جاتے ہیں، بتوں کے پجاری ہو جاتے ہیں. ذالک ہو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے. ہم یہ تو سوچ کہتے ہیں کہ بھی بتوں کو پوجنا شرک ہے، واقعی شرک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، غیر اللہ کو پوجنا شرک ہے. لیکن ہم اور تو ہر چیز کو کہتے ہیں یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، لیکن جب دل کہتا ہے، دل آج نہیں کرتا عبادت کرنے کو، آج دل نہیں کرتا یہ کام کرنے کو، ارے وہ کیا ہے؟ وہ شرک نہیں ہے کیا؟ رب کے حکم کو ٹال کر دل کی بات کو ماننا، رب کے احکام کو ٹال کر خواہش نفس کے پیچھے چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے. بت کو تو آدمی گرا سکتا ہے، لیکن یہ جو نفس کا بت ہے یہ نہیں گرتا. بڑے بڑے بعض اوقات نمازی بھی ایسے فخر اور غرور کی بات کر دیتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ پلے سے چلا جاتا ہے، اور شیطان کا سب سے آخری اور سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکبر غرور کرنا شروع کر دے. تو اس لیے نفس پرستی سے بھی بچنا چاہیے اور غیر اللہ کی عبادت سے بھی بچنا چاہیے. یاد او لمن در رہو اقرب من نفع، ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے. کیونکہ بے جان چیز بت کو پوجنا کیا کرے گا، نقصان ہی نقصان سارا. آدمی اتنی اچھی پریشانی بت کے سامنے جتا رہا ہے، لبے سل مولا بلا پے سل آشیش، بہت ہی برا رفیق ہے. دنیا آخرت میں اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں دوسری طرف دیکھیے، بے شک اللہ جل مجد الکریم ان لوگوں کو داخل کرتا ہے جو ایمان لائے، اور ایمان کے بعد صالح اعمال کیے. یہ شرط آپ ہر جگہ دیکھیں گے، ایمان کے بعد کیا ہے؟ صالح اعمال. یہ نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا اب بھنگ پیئے، شراب پیئے، نماز چھوڑے، زنا کرے، چوری کرے، جو چاہے کرے. جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، ارے جہاں بھی قرآن پاک میں ایمان کی بات کی گئی، سات تقوی کی بات کی گئی، پرہیزگاری کی بات کی گئی، نیکی کی بات کی گئی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، نیکی کے کام کیے، فرمایا ان کو کیا کریں گے؟ ہم ان کو جنات جنتوں میں داخل کریں گے، ہم ان کو یعنی باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، اور بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ کو اللہ پر یعنی فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب، جو چاہے کرے، اس پر سوال نہیں ہوگا، وہ مسئول نہیں ہے، اس پر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے وہ یعنی حکم کرے، اور جو چاہے وہ عمل کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. من کان یظن ان لا ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، معاذ اللہ فجر اللہ، اور ان کے دین کو غلبہ اور ان کے درجے بلند کر کے ان کی مدد نہ کرے گا. کہا اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، اللہ اپنے نبی کی دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ اپنے نبی کے کہنے کے مطابق دنیا کو نہیں چلائے گا، اور قیامت اور حشر میں جو نبی چاہے گا وہ نہیں کرے گا، تو رب کہتا ہے فل یم بد بے سابا دن علت سمائے، تو چاہیے کہ وہ ایک رسی جو ہے اوپر کو تانے، سمر جگتا تو پھر اس کو اپنے آپ کو پھانسی دے دے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے جلتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار سے جلتا ہے، عظمت سے جلتا ہے، اور کہتا ہے نہیں جی رب نہ نبی کو علم دے گا، نہ رب نبی کو کوئی طاقت دے گا، رب کو رب نے تو معاذ اللہ بے علم بنا کر بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی طاقت کے میں مجبور بنا کر بھیجا. رب کہتا ہے میں تو دنیا میں بھی سب کو چھپا کر رہا ہوں اپنے نبی کو، آخرت میں بھی سب کو چھپا کروں گا. ہاں جو ایسا خیال کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اوپر کو ایک رسی تانے اور اس کو اپنے گلے میں ڈالے اور پھانسی لے کر مر جائے، میرے محبوب کی شانیں تو بڑھتی جائیں گی. غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ جل مجد الکریم تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شانیں عظمتیں عطا فرما رہا ہے. کہا جو جس کا یہ گمان ہے کہ نبی کو کچھ نہیں رب دے گا، وہ اپنے گلے میں رسا ڈالے اور غیر میں جلنے والا پھانسی ڈال کر مر جائے، مجھے اس کا کچھ پرواہ نہیں ہے، میں تو محبوب کی مدد کروں گا، میں تو محبوب کی شانیں عطا کروں گا، میں تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم عطا کروں گا، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانیت و نورانیت عطا کروں گا. مر جائے پھانسی لے لے، ایسے اپنے گلے میں رسا ڈال کے ٹھنڈا ڈال کے مر جائیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں نہیں جی رب نے نبی کو دیا کچھ نہیں، رب نبی کو دیتا کچھ نہیں، دے گا کچھ نہیں. رب کہتا ہے اپنی ان لمبی لمبی زبانوں کو نکال کے باہر پھینک دو، میں تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دینے پہ آتا ہوں، تو علم کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور جب میرے محبوب کی نور کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں قَدْ جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور جب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، جب میرے محبوب کے یعنی چہرہ انور کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں والضحا، جب زلفوں کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں واللیل اذا سجا، جب میرے محبوب کے دانتوں کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں یاسین، جب محبوب کریم کے سینے کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں علم نشرا، جب کمر کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں ان کادہ زہرا کا، اور جب میرے محبوب کی زبان مقدسہ کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں وما ینطق کو انل ہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اور جب میرے محبوب کی آنکھوں کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى، جب میرے محبوب کے چلنے کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور جب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کی باری آتی ہے تو کہتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، کہا میں تو اپنے محبوب کے کپڑوں تک کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو اپنے محبوب کی اوڑھنے والی چادر کا ذکر کر رہا ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منه قلیلا، کبھی میں کہتا ہوں یا ایھا المدثر، کہا میں تو محبوب کو شان عدم پہ عطا کر رہا ہوں، جو نہیں مانتا وہ پھانسی لے لے، وہ گلے میں ٹھنڈا ڈالے اور جھول کر اپنی جان کو ختم کر دے، کیوں زندہ رہے گا تو نبی کی شانیں دیکھ دیکھ کے جلتا رہے گا، پڑتا رہے گا، مرتا رہے گا، لیکن کیا پتا تھا ان لوگوں کو کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گتائیں اسے منظور بنانا تیرا، اگر ان کو عقل ہوتی تو اللہ سے تو لڑائی نہ لیتے، اللہ تو کہتا ہے میں شانے دے رہا ہوں، میں عظم پہ دے رہا ہوں، میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انا آفینا کل کوثر، ساری کثرت کہتے یہ ہیں، میں تو کثرتیں کیا، میں تو کوثر دے دیتا ہوں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور میں تو دینے والا ہوں اپنے محبوب کو، میں نے سارے اپنے خزانوں کا مالک و مختار بنا کر میں نے ان کو قاسم بنا دیا ہے، تو رب کہتا ہے جو میرے محبوب کی شان و عظمتوں سے ڈرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں رب یہ بھی نہیں دیتا، رب نے یہ بھی نہیں دیا، رب یہ کیسے دے سکتا ہے، اور اگر رب نے یہ دے دیا تو رب کے پلے معاذ اللہ استغفر اللہ کیا رہ گیا، تو کہا ایسا آدمی جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی مدد نہیں کریں گے، ہم اپنے محبوب کو شانے نہیں دیں گے، ہم اپنے محبوب کے درجے بلند نہیں کریں گے، تو کیا کرے، فل یا مدد جس سبب الیکشن آئے، آسمان کی طرف رسی جو ہے اس کو باندھے، سننا لیا اور پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، فل یندر فل یوز بننا کئی دہو ما یویزو، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں یہ قید یہ اس کا فریب کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا، جس سے اس سے جلن ہو وہ اپنی انتہائی عیسائی ختم کر دے اور جلن میں مر بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، کہا اب پھانسی لے کر بھی مر جاؤ تو رب کا کیا ملے گا، کیا رب اپنے نبی کو دینا چھوڑ دے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت پہ کام ہو جائیں گی، کتنے لوگ ہیں جو دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو خبردار نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر نہ پکارنا، نبی کو کہیں نور نہ مان لینا، نبی کو حاجت رہا مشکل کشا نہ مان لینا، نبی کو زندہ نہ مان لینا، ارے تمہاری یہ بد کلامی کیا کرے گی، تمہاری یہ گستاخیاں کیا کریں گی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے جو بھی دیا ہے کثرت کے ساتھ دیا ہے بلکہ کوثر دے دیا ہے، تو اس لیے رب کہتا ہے کیا تمہارا جلنا، تمہارا کڑ کڑ کر مرنا اور تمہاری یہ ساری کارستانیاں جو تم بیٹھ کر نبی اکرم کے خلاف کرتے ہو، کیا نبی کی شان سے کچھ کم کر لیا، کیا تمہاری جلن جو ہے، تمہارا بغض جو ہے، کیا تمہارے دلوں کے اندر جو غصہ بھرا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کیا تم لوگ وہ تمہارا غصہ نبی کی شان کو کم کر گیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بس دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ جل مجد الکریم، لوگوں مر جاؤ اپنے غیر میں اور اپنی انگلیاں چباتے ہیں جب نبی کی شان عظم پہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ نبی کے پلے کچھ نہیں، نبی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ادھر ہوتا کیا ہے، نبی اکرم آباد نبی اکرم انگلی اٹھاتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر کچھ نہیں سکتے، آقا اشارہ کرتے ہیں تو پانی پر پتھر چلتے ہوئے آتے ہیں، درخت صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پتھر جو ہیں وہ آ کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے کہ اب جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بڑے غمگین ہوتے ہیں، بڑے کڑتے ہیں اپنے دل میں. یہ قدرتی عمل ہوتا ہے، آدمی جس کی مخالفت کرے اگر اس کی شان و عظمت ظاہر ہو جائے تو آدمی کا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو رب کہتا ہے مر جاؤ، میرے نبی کی شانیں کم نہیں ہوں گی، میرے نبی کی شانیں جو ہیں وہ یعنی بڑھتی جائیں گی. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو یعنی معاذ اللہ صلی اللہ نہ ماننے والے غصے میں مر جاتے ہیں. ان کی چیزیں دیکھیں لانتیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن کیا نبی کی شان کام ہو گئی، لیکن کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں کام ہو گئی. دیکھو ہم نہیں کہتے، آباز کا ہم کہتے ہیں ارے تم تو مر بھی جاؤ تو ہم ناک نہیں چھوڑیں گے، ہم تو تمہیں اور جلائیں گے، ہم تم جلتے ہو ناک سے ہم اور جلائیں گے، تم جلتے ہو صلاۃ السلام سے ہم اور صلاۃ السلام پڑھیں گے. تو رب کہتا ہے تم میرے نبی کی شانوں سے جلتے ہو، مر جاؤ میں اور شانیں دوں گا. تم میرے نبی کی عظمتوں سے ڈرتے ہو اور خوف کرتے ہو، مر جاؤ پھانسی لے لو، اپنے گلے میں ٹھنڈا لٹکا لو، ٹھنڈا ڈال کے اپنے آپ کو لٹکا کے مر جاؤ، میں اپنے نبی کو اور شانے عطا فرماؤں گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یہی بات ہے کہ ہم یہ میں یہ قرآن اتارا بڑی روشن آیتوں کے ساتھ. یہ بھی تو ان کو ایک غصہ ہوتا تھا نا کہ رب نے اپنا قرآن نبی اکرم پر اتار دیا، روز نئی سے نئی آیت اور اس میں نئی سے نئی شان جو عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. تو رب کہتا ہے ایسے ہی ہم اسی لیے تو ہم شان عظمت پہ دے رہے ہیں، آیتیں نازل کر رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہ صدیق اکبر، وہ فاروق اعظم، وہ عثمان غنی، یہ بھی تو مکے میں رہتے تھے نا، اور ابو جہل، عتبہ، شہبہ، ولید بن مغیرہ، نظر بن حارث، وہ بھی مکے میں رہتے تھے. تو انہوں نے تو دیکھ کے کہا یہ لا مثال لہ ولا مثل لہ ہے، اور انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ہماری طرح ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہمیں پلا بھرا ہے، بھائی ہم کیوں مان جائیں. تو رب کہتا ہے میں دکھا دیتا ہوں، میں راہ ہدایت چلا دیتا ہوں، جس کو بھی چاہتا ہوں اس کو میں راہ ہدایت سے چلا دیتا ہوں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور ستارہ پرست، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور آتش پرست، والذین اشرکوا، اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، اللہ سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. وہ لوگ جو صلح کلی ہے، کسی کو کچھ برا نہیں کہنا چاہیے، یہ سارے ایک جیسے ہیں. خبردار کہیں تو اتنے ماشاءاللہ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، اور جی کافر کو بھی جہنمی نہیں کہنا چاہیے. رب کہتا ہے میں سب میں فیصلہ کروں گا، علیحدہ علیحدہ کر دوں گا، پاک علیحدہ، ناپاک علیحدہ، عاشق علیحدہ، گستاخ علیحدہ، نمازی علیحدہ، بے نمازی علیحدہ، بے ایمان علیحدہ، ایمان والا علیحدہ. تو رب کہتا ہے میں سب کو علیحدہ علیحدہ کر دوں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں نا جی نہ کسی کے برے خدا کو بھی برا نہیں، اجی کافر کو بھی کافر نہ کہیں، ارے قل یا ایھا الکافرون، یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں ایسے ایسے ماشاء اللہ. اب تو مفتی پیدا ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہنا چاہیے. ایک دن ہمارے روم میں کو مفتی صاحب آ گئے تو کہہ رہے تھے کافر کو بھی جنی نہیں کہنا چاہیے. ارے بھائی اتنی آیتیں جو جنمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو وہ تیرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ کافروں کے بارے میں تو نازل ہوئی ہیں نا. تو کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں کافر کو بھی جنمی نہ کہیں. ایسا عجیب اور کئی لوگ ہیں، ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے جی، کسی کو بھی جنمی نہیں کہنا چاہیے، کسی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. ارے اللہ کہتا ہے میں علیحدہ علیحدہ کر دوں گا. اور اللہ یہاں بھی قرآن کو تو قرآن کا نام ہے فرقان، فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں جو حق باطل میں فرق کر دے، جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر دے. اور سینا فاروق اعظم کو فاروق اعظم اسی لیے کہتے ہیں کیا وہ فرق کر دیا کرتے تھے منافق اور کافر اور مومن میں، اب تلوار کے ساتھ کوڑے کے ساتھ فرق کر دیا کرتے تھے. آج یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، رب کو بھی نہیں مانتے، فاروق اعظم کے نام کو بھی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ خبردار جی کسی کو برا نہ کہیں، فلاں مولوی صاحب بہت اچھے ہیں. کیا اچھے ہیں؟ وہ کسی کو برا نہیں کہتے. یہ خاک اچھا ہے، برے کو برا بھی نہیں کہتے. یہ کیا اچھائی ہوئی بھائی؟ اچھے کو اچھا برے کو برا کہنا، یہ ہمیں قرآن نے درس دیا ہے، یہ ہمیں پیارے آقا نے درس دیا ہے. ابو جہل کو ابو جہل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ابو لہب کو ابو لہب نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ رب نے اب تر کہا. اور دیکھو رب جل مجد الکریم، آج تو لوگ بڑے اور جی ٹھیک ہے نبی کی بات ہے تو پھر کیا ہو گیا، چھوڑ دے کسی کو کچھ نہ کہیں. تھوڑا سا مسئلہ ہوا، اللہ اکبر، معاذ اللہ سے تھپڑ مارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے، اسی وقت اللہ جل مجدہ کریم نے پوری سورہ مبارکہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تبا، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے نام لے کر. کہتے ہیں کسی کو نام لے کر برا نہیں کہنا چاہیے، یہ جو تم نام لے کے کہتے ہو نا برا، دیوا بھی برے، دیوبندی برے، شیعہ برے، یہ نام لے کر جو کہتے ہو، نام لے کر نہیں کہنا چاہیے. رب نے تو نام لے کر کہا، تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، ٹوٹ ہی گئے. اس کی بیوی کا نام لیا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اولاد، سب کہا اب تر یہ جہنم میں گیا. تو رب کو نام لے کر برا کہتا ہے دوسرا کو، تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے مسلمان علیحدہ، یہودی علیحدہ، سارا پرست علیحدہ، عیسائی علیحدہ، اگ پرست علیحدہ، اور اسی طریقے سے مشرق علیحدہ. بے شک اللہ جل مجد و کریم سب میں فیصلہ فرما دے گا، ان اللہ لا کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر اللہ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. انم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ ارے انسان سوچ تو صحیح، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے اتنی پیاری صورت دی، تجھے یعنی کائنات میں کائنات کا مخلوق کا سردار بنا کر بھیجا، تجھے کہا سجدہ کر تو سجدہ نہیں کرتا. ارے کچھ تو غور و فکر کر، دنیا میں پتھر، درخت، حجر، شجر، ہر چیز رب کو سجدہ کر رہی ہے. ارے تجھ پر سب سے بڑی نعمتیں، تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ تو کیا تو دیکھتا نہیں؟ ارے کچھ کم از کم آپ ان چیزوں کو دیکھ کے رب کے سامنے جھک جایا کر. بس شمس بل کمرو، ارے اتنے اتنے بڑے پہاڑ، اتنا بڑا سورج، اتنا خوبصورت اور بڑا چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ تو رب کے سامنے اکڑتا ہے، رب کو سجدہ کرنے سے یعنی تکبر کرتا ہے. رب کہتا ہے دیکھ تو صحیح، بس شمس بل کمرو، چاند، سورج اور چاند، بن نجوموں اور ستارے، بل جبال و پہاڑ، بس شجر و درخت، بس دواب اور چوپائے، یعنی کون سی چیز ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتی؟ کوئی سجدہ خشوع کرتا ہے، کوئی سجدہ خضوع کرتا ہے، کوئی ظاہری سجدہ کرتا ہے، کوئی باطنی سجدہ کرتا ہے، لیکن انسان کو ظاہری سجدے کا حکم ہے، انسان کو باطنی سجدے کا حکم نہیں ہے. کہاں باطن میں تو کرتا ہی ہے، ظاہر میں بھی کر. جب درخت، پتھر، شجر ہر چیز کر رہی ہے، تو انسان تجھے تو سب کا بادشاہ بنا کر بھیجا تھا، تو کیوں نہیں کرتا؟ تجھ پر نعمتیں زیادہ تھی، تو کر. لیکن افسوس تو یہی ہے نا، ایک رب کو سجدہ نہیں کرتا، دنیا کے سامنے سجدے کرتا، دنیا کے سامنے جھکا رہتا ہے. دنیا کے سامنے یعنی دیکھو تو اس کی پریشانی جو ہے وہ یعنی نیچے جھکی رہتی ہے، اپنے افسر کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے، امریکہ کے سامنے، روس کے سامنے، یہ اسرائیل کے سامنے، ظالموں کے سامنے پریشانی جھکی ہے، رب کے سامنے نہیں جھکائی. رب کے سامنے پریشانی جھکاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ رب کو کر، ساری دنیا تیرا حکم مانے گی. ہم نے ایک رب کا حکم ماننا چھوڑ دیا، رب کے سامنے سجدہ کرنا. مدینہ، ہلو، ہاں حضرت صاحب آپ کا مائک چھوڑ دیا، مائک لیجیے. جی معذرت کے ساتھ، وکثیر من الناس، اور لوگوں سے بہت سارے لوگ رب کو سجدہ کرتے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، جو رب کے عذاب سے یعنی کفار جو ہیں ان پر لکھا جا چکا. ومن یحن اللہ فما له من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ارے جن کو رب نے ذلیل کر دیا، اب اس کو کون عزت دے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں بد مذہب کی بھی عزت کرو، کافر کی بھی عزت کرو، گستاخ کی بھی عزت کرو، ہر ایک کی عزت کرو. ارے جس کو رب نے ذلیل کر دیا اس کی عزت نہیں. رب کہتا ہے ابو جہل کو میں نے ذلیل کیا, ابو لہب کو میں نے ذلیل کیا, عتبہ شیبہ فرعون حامان نمرود کو میں نے ذلیل کیا. اور چاہے ساری دنیا کی دولت ان کے پاس ہو, چاہے ساری دنیا کی بادشاہی ان کے پاس ہو, کہا اب ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. عزت وہ ہے جو رب عزت دیتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ آیت سجدہ تھی, جس دوست نے سجدہ یہ آیت سنی ہے بہن بھائی نے مناسب وقت پر وہ سجدہ کر لے احتیاطاً. خازان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں, یعنی مومنین اور پانچوں قسم کے کفار جن کا اوپر ذکر کیا گیا. فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار, کہا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے, آگ کے کپڑے ان کے جسم پر پہنائے جائیں گے, یعنی ہر طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی. یا صبح من فوق رؤوسہم الحمیم, اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. جو دنیا میں اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں, قیامت کے روز جہنم میں کپڑے آگ کے اور گرم ترین کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. جو سہارو بہی معافی بطونہم وجلود, اور جس سے گل جائے گا ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے, ان کی ساری جلدیں چمڑا گل جائے گا. جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. ڈرو اس وقت سے, قرآن و سنت کے ساتھ اللہ رسول کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑانے والوں, قرآن و سنت کا انکار کرنے والوں, اللہ جل مجد کریم کہتا ہے آج یہ اچھے اچھے لباس پہننے اور بے حیائی والے لباس پہننے والوں, تمہیں آج کا لباس پہنایا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک دور آئے گا عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, اور قیامت کے روز انہیں پھر وہ یعنی جہاں جہاں کپڑا نہیں ہوگا, جہاں جہاں ان کے جسم ننگے ہوں گے, وہ جسم کے حصے عورت کے جو ہیں وہ قیامت جہنم میں وہ جلائے جائیں گے, اور ان کو وہاں داغ دیا جائے گا, اور ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ چہرہ ننگا رکھتی تھی, یہ بازو سینا اور ٹانگے ننگی رکھتی تھی. الیاذ باللہ تعالی, کہاں ان کے کپڑے جو ہیں وہ یعنی جیسا پیچھے ہم نے پڑھا کہ تار کول کو گرم کر کے ان کے کپڑوں کی جگہ پر استعمال کیا جائے گا, گرم ترین پانی پینے کو دیا جائے گا, سر پہ ڈالا جائے گا, اور ان کو کہا جائے گا کہ اب ان کے جب پانی پیئیں گے تو انتڑیاں ساری بگل کر پخانے کے راہ باہر آ جائیں گی. تو اللہ جل مجد کریم اشارہ فرماتا ہے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے سب گل جائے گا, اور ان کی جلدیں بھی گل جائیں گی, لیکن پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور کہا ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں, لوہے کے گرزوں کے ساتھ ان کو مارا جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرَجُوا مِنْهَا, اور جب گھٹن کے اسباب اس میں نکلنا چاہیں گے, جہنم سے بھاگنا چاہیں گے, مِنْ غَمٍّ, پھر اس یعنی غم کی وجہ سے کوئی دوفی ہا, تو مار مار کر برج ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا جہنم میں. وزوق عذاب الحریق, اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب, چکھو اس جہنم کا عذاب. تم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے, اللہ رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے, دعا کیجیے اللہ جل مجد کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت کا حقدار بنا دے, جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ العظیم ایک ناشی ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب صادق سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. پلیز